καλά, μη κούα, μασία. Baby. bolingo ebandeli maloba sokali ye obenganga na koko nini te ya bolingo ata prince monaco nalingi mobimba ya moto asanga mbongo ta bolingo nalingi se poisonse naleli se poisonse naleli se poisonse o oh, monto papi ezali lingele bate bolingo ezali business te talebi fe bango sopela marai nalingi se mokin banayo papitango to bandaki nandima kite toto boyana obandaki ngala monga bakano bapapa sorti badine koto nga ndako esenga Elise poisonse Ezali nikele bate Motoli ki akota Ezali te bolingo Ezali business te Nale mi peba mongo Sope a kangai Nale mi se mopi manayo Ezali nikele bate Motoli ki akota Ezali te bolingo Ezali business te Nale mi peba mongo Sope a kangai Maloba ya bakolo nganga pepe nalimaki te lelo na moni soki nayokelaki titi mbela mona moete soki nalandaki mami dada mbela vanda na papi atiki nga na banaki talo mokuma monene nga nasengi se présence mami naleli se présence naleli se présence dalibi moshe ezali lingele bate motoli ki mami mona ezali te bolingo ezali business te nalebi pe bamongo sopelaka ngai nalingi se mobimba na yo mami mona ezali lingele bate motoli ki akota ezali te bolingo ezali business te nalebi pe bamongo sopelaka koko kate, ngai na koko kate. Eloko na linga ba baby sakao. Na mite simon bima na ngai pole kase na yo. Yoko tala ngai pamba na miso na yo. Eloko tosito botimbu maa. Toko lisa yene sengo mwana koyo. Itale la matiki na la kozu wa mansolo Maiwe yola mi pesi nyoso epa ina yo Na mote na oze la kanga Andrana Walondo Amo Abedi Misere yo que la ngai mwana oyo Goli mwale si ekoli na miso ya bato Tita la ngai tiki na kozu wa masolo Ngai wayona mi pesi nyo swepa ina yo Na motema oze la kanga Gabi.